پیش کیا جا رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ان سے مل کر لوط علیہ السلام کے پاس شہر صدوم میں یہ عذاب کے فرشتے پہنچتے ہیں. ان فرشتوں کو دیکھ کر اس گاؤں کے لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس لیے کہ انہیں عورتوں سے دلچسپی نہیں تھی. اسے ان لوگوں کو خوبصورت لڑکوں اور مردوں سے دلچسپی تھی. یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں شہر صدوم میں پہنچے تو پوری قوم ان کے پیچھے لگ گئی. حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ میرے مہمان ہیں, انہیں اپنے گھر میں لا کر بٹھایا. قوم کا ایک جم غفیر ان کے گھر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا, کہا کہ وہ جو لڑکے آئے ہیں ان کو نکالو باہر. حضرت لوط علیہ السلام بہت دلگیر ہوئے اپنی قوم کی اس ناشائستہ حرکت کے اوپر. انہوں نے کہا کہ لا تخزونی فی ضعیفی, میرے مہمانوں کے بارے میں کم سے کم مجھے رسوا مت کرو. علیہ ملکم رجل الرشید, کیا تم میں ایک بھی اچھا آدمی نہیں, ایک بھی اچھا آدمی نہیں؟ ارے عورتیں موجود ہیں, ہاؤ لائے بناتی ہن اطہر لکم, لڑکیاں ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارا ذوق کیا ہے اس سلسلے میں. یہ عجیب و غریب قوم تھی. اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے یہ مرض کسی قوم میں نہیں آیا تھا. جیسے شرک سب سے پہلے نوح کی قوم میں آیا, ایسے یہ فعل ہم جنسی کا یہ لوط علیہ السلام کے قوم میں آیا. اور آج تو نیوڈیزم ننگا رہنا باقاعدہ ان کا ایک فرقہ ہے. مرد بھی ننگے رہتے ہیں اور عورتیں بھی ننگی رہتی ہیں. در حقیقت یہ نیوڈیزم یہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم سے نکلا ہوا ایک مرض ہے جو اب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اور اپنی نئی نئی شکلوں میں دنیا میں اجاگر ہو رہا ہے. کہیں مرد سے مرد کی شادی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے. اور ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا کرنے کی اجازت مانگی گئی لیکن تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں نے, سادھوؤں نے, سنتوں نے, علماء نے, اچھے لوگوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی. اس کا مطلب ہے کہ فطرت ابا کرتی ہے اس شنی حرکت سے, اور یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. لیکن امریکہ اور دیگر مذہب بیزار خدا بیزار ملکوں کے اندر ایک مرد کی شادی ایک مرد کے ساتھ قانونی حیثیت حاصل کر چکی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے اور اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور ان کو معلوم نہیں کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک قوم پوری کی پوری اسی فعل کی وجہ سے الٹ دی گئی, پوری بستی تباہ و برباد کر دی گئی اور اس بستی کو الٹ دیا گیا. الٹا کام کرنے کی وجہ سے اس بستی کو الٹ دیا گیا. حضرت لوط علیہ السلام پوچھ رہے ہیں علیس ملک رجل الرشید، کیا تم میں ایک اچھا آدمی نہیں؟ قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک کسی قوم میں قابل لحاظ بھلائی موجود ہوتی ہے تب تک اللہ کا قانون مکافات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مجازات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدلہ دینے کا جو قانون ہے وہ اس بستی کے اوپر نہیں آتا. لیکن جب کسی بستی کے اندر نیکی آٹے میں نمک کی طرح بھی نہ رہ جائے تو اللہ کا قانون مکافات اپنا سر اٹھاتا ہے اور اس بستی کے اچھے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے اور بقیہ گندے لوگوں کے ساتھ وہی کام کیا جاتا ہے جو ایک ہوشمند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے. جیسے باغ کے اندر اگر سڑے ہوئے پھل نیچے گرے ہوئے ہوں تو باغباں کیا کرتا ہے، سڑے ہوئے پھلوں کو اڑا کر باغ سے باہر پھینک دیتا ہے. ایسے ہی اللہ کا قانون مکافات ان گندے لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے. کیا معلوم ہوا؟ جب تک کسی قوم میں قابل لحاظ بھلائی موجود ہوتی ہے اللہ کا قانون مکافات اس بستی کو سزا دینے کے لیے نہیں آتا. لیکن جب اس قوم کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی بھلائی باقی نہیں رہتی تو پھر اللہ کا قانون مکافات آتا ہے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، اچھے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے اور بقیہ لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہوشمند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے. پوری کی پوری بستی کو تہوبالا کر دیا جاتا ہے. اس بستی کا نام صدوم تھا. برطانیہ کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے، ماہرین ارضیات نے اس بستی کا پتہ لگا لیا ہے. ڈیڈ سی کے کنارے، بحر مردار، بحر میت کے کنارے اس بستی کے تباہ شدہ کھنڈرات دریافت ہو گئے. برطانوی تحقیقاتی ٹیم نے اس بستی کا پتہ لگا لیا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ بستی جس سمندر کا حصہ ہے اس سمندر کا نام بحر میت ہے، بحر مردار ہے. انگریزی میں اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، یعنی اس سمندر کے اندر کوئی بھی زندہ چیز نہیں رہتی، کوئی کیڑا بھی نہیں رہتا، زندگی رہتی ہی نہیں ہے. اس پانی کے اندر مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے. کیڑا زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس سمندر کا نام بحر مردار ہے، ڈیڈ سی ہے. کوئی زندہ چیز اس کے اندر رہ نہیں سکتی، ایک چیز تو یہ ہے. اور دوسرے، اس سمندر کے پانی کی بوائنسی یعنی اس کا اچھال اور اس کی ڈینسٹی، اس کی کثافت اتنی ہے کہ آدمی کو اگر تیرنا نہ آتا ہو تب بھی نہیں ڈوبے گا، تیرتا رہے گا وہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کیسٹ کچھ لوگوں نے بنائی ہے، کچھ لوگوں نے جگہ جگہ جا کر کے قرآنی مقامات کو دیکھا ہے، تو اس میں وہ تیر رہے ہیں، وہ ڈوب نہیں رہے ہیں. سامنے کیسٹ کے اندر دیکھا ہم نے، مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور سچ مچ اس پانی کی اچھال، بوائنسی اس کی، اس کی ڈینسٹی، اس کی کثافت اتنی ہے کہ وہ آدمی کو ڈوبنے نہیں دیتی. آدمی کو تیرنا نہ آتا ہو تو سطح آب کے اوپر تیرتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بستی کو الٹ دیا، جالنا آلیہ سافلہا، اس کے آلی کو ہم نے سافل بنا دیا. آلی کہتے اوپری حصے کو، یہ آلی ہے اسٹیبل کا، اور اس کی جو نیچے اس کا جو پیندا ہے وہ اس کا سافل ہے. اللہ فرما رہا ہے فجعلنا آلیہا سافلہا، ہم نے اس کے آلی کو اس کا سافل بنا دیا. یوں بستی کو الٹ دیا گیا، اور الٹنے کے بعد ان کے اوپر پکی مٹی کے گول پتھر برسائے گئے. دنیا کے کسی پہاڑ کے اندر ایسے پتھر نہیں پائے جاتے، پتہ نہیں کیسے پتھر برسائے گئے. اللہ ہو، اور ہر پتھر کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا تھا، مسومت عند ربک، مارکڈ تھا ہر سٹون، ہر پتھر مارکڈ، اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ فلا پتھر فلا آدمی کو لگنے والا ہے. تڑپ رہے تھے لوگ اور وہ پتھر بھی ان کے اوپر گر رہا تھا. اور یہ پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر جس کو سجیل کہتے ہیں، سجیل ہی نہیں، ہجارتم من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے پتھر. یہ مٹی کے پکی ہوئی مٹی کے پتھر یہ کہاں پائے جاتے؟ یہ دنیا کے کسی پہاڑ میں نہیں پائے جاتے. جس پتھر کا تذکرہ ذات کریمہ میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خصوصی پتھر تھے جو اللہ کی طرف سے برسائے گئے پتہ نہیں کہاں سے. اور ہر پتھر مسومہ تھا، نشان زدہ تھا، مارکڈ تھا، اسی آدمی کو لگتا تھا جس آدمی کے لیے اس پتھر کو بھیجا گیا تھا، ہدف وہی آدمی ہوتا تھا، ٹارگٹ وہی ہوتا تھا اس پتھر کا جس پتھر کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، مسومتن، نشان زدہ تھا پتھر، مارکڈ تھا، مسومتن عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کے پاس ہی سے وہ پتھر، وہ مٹی کے گول پتھر، ایک تو مٹی پکی ہوئی ہے، دوسرے پتھر، یہ پتا نہیں کون سی پتھر کی بات ہو رہی ہے، وہ کہیں پہاڑ میں نہیں پایا جاتا، کسی پہاڑ میں دنیا کی، سجارت حجارت من سجیل، اور نیک لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کی تو پوری بستی الٹ دی گئی، نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلم نہیں تھا، تو ہم نے مومنوں کو نکال لیا، دیکھیں ایک آیت میں انہی کو مومن کہا گیا، وہی گھر والوں کو، اور انہی گھر والوں کو مسلمان بھی کہا گیا، تو گویا کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، ہر مومن مسلم ہوتا ہے مگر ہر مسلم مومن نہیں ہوتا۔ اب آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں، پوچھا جائے کہ ہاؤ واٹ آر یو، اب کون ہے، ہو آر یو نہیں، واٹ آر یو، آپ ہیں کون، یہ واٹ لگے گئے ہیں، ہو نہیں، ہو تو آپ کون ہیں، یہ پیسہ پوچھا جاتا ہے، لیکن آپ کا مذہب ہے، آپ کا مسلک پوچھے تو واٹ لگتا ہے، تو واٹ آر یو، آپ کون ہیں، یعنی آپ کا مذہب اور آپ کا عقیدہ، آپ کا فیتھ کیا ہے، آپ کا ڈوگما کیا ہے، وہ بتائیے آپ، تو آپ کہتے ہیں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور بولے مسلم ہیں، تو آپ مومن ہیں اور مسلم ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو مومن بھی بولتے مسلم بھی بولتے، اب کسی کو سمجھانا ہو کہ مومن کس کو بولتے ہیں، مومن کس کو بولتے ہیں اور مسلم کس کو بولتے ہیں، آپ کیسے سمجھائیں گے کسی بچے کو، کسی آدمی، اس کو ایک جملے میں سمجھ لیں، جو اللہ کو مانے وہ مومن، اور جو اللہ کی مانے وہ مسلم، بعض مومن ہوتے ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے وہ مسلم نہیں ہے، خالی مومن ہے وہ، نہیں سمجھ میں آیا، جو اللہ کو مانے، کتنے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ہاں مرنے کے بعد قبر ہے، حشر ہے، ساری چیزیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، بھائی ہم سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، نیکی کے کام نہیں ہو پا رہا، مومن تو ہے وہ لیکن مسلم نہیں ہے، مومن جو اللہ کو مانے، اور مسلم وہ جو اللہ کی مانے، اور اللہ کی مان رہا ہے مگر مومن نہیں ہے، وہ بھی بیکار ہے، ایمان لانا ضروری ہے پہلے، اللہ کی ماننے سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، تو ایمان میں اور اسلام میں گہری مطابقت ہے کہ مومن وہ جو اللہ کو مانے، اور مسلم وہ ہے جو اللہ کی مانے، اسی وجہ سے مسلم اس اونٹ کو بولتے ہیں عرب میں کہ جس کی نکیل کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو، وہ جہاں اس اونٹ کو لے جانا چاہے آسانی سے لے جائے، اٹھ جا تو اونٹ اٹھ جائے، بیٹھ جا تو اونٹ بیٹھ جائے، چلنے لگے تو اونٹ چلنے لگے، ایسے اونٹ کو مسلم کہتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ مسلم اسی اونٹ کی طرح ہونا چاہیے، اللہ کہے اٹھ تو اٹھ جائے، رسول کہے اٹھ تو اٹھ جائے، رسول کہے بیٹھ تو بیٹھ جائے، اللہ کہے بیٹھ تو بیٹھ جائے، اللہ کہے چلنے لگ چلنے لگے، اللہ کہے رک جا رک جائے، تو اس کو کہتے ہیں مسلم، مسلم اس اونٹ کو بولتے ہیں جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو، اور ایک بچہ بھی اس کو جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، روک سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے، دیٹ از کالڈ مسلم۔ یہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ تھا، عورت بھی نہیں بچی، کہا یہ گیا تھا کہ راتوں رات بستی سے نکل جاؤ، اس لیے کہ ہم نے عذاب کا وقت جو ہے جو مقرر کر رکھا وہ صبح کا ہے، اور علیہ صبح بے قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، اللہ اکبر، سارے لوگ اطمینان سے خوشی سے سو رہے ہیں، اور پوری بستی کے لوگوں کی بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، عذاب آ جاتا ہے، بھاگنے کا موقع نہیں ملتا آدمی کو، بھاگنے کا، وہ تو کرم ہے آپ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پانی ایک سطح پر آ کر، ایک نشان پر آ کر رک گیا تھا، اللہ نہ کرے ورنہ شہر کا نشان مٹ گیا ہوتا ہندوستان کے نقشے سے، کرم ہے اللہ کا، جتنا شکر ادا کرو کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جو کچھ نقصان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھرپائی بھی کی، بھرپائی کا مطلب یہ کیوں، عطا کیا آپ کو، اللہ نے عطا کیا، کہا گیا کہ علیہ صبح بے قریب، کیا صبح قریب، صبح کا وقت اصل میں غفلت کا وقت ہوتا ہے، آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر ادھر ادھر کرتا ہے. اور آج کل مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے, فجر میں تو بندہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, 10 بجے اٹھے گا برش کرتا ہوا, ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں, وہ بیوی سے بول رہا ہے ارے ناشتہ تیار ہوا ہے, کم سے کم منہ تو دھل لو تم, نہا والو, گل گل گل کر کرتا ہوا برش کرتا, اور ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں, وہ ارے اللہ کے بندے اب اٹھ رہا ہے تو, صبح اٹھنا چاہیے تجھے, فجر میں اٹھنا چاہیے. کتے کی مثال ہے اس آدمی کی. علیہ صبح میں قریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ غفلت کا وقت ہوتا ہے, اور اس غفلت کے وقت میں جب عذاب آتا ہے تو آدمی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا. علیہ صبح میں قریب, صبح قریب نہیں ہے, اور نکل جاؤ بستی سے, دیکھو کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اللہ اکبر, بستی سے سب نکل جاؤ جتنے ایمان والے ہو, اور دیکھو کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا. بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا, وہ تو کافر آتی, وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئی. اس لیے کہ اس بستی کو ہم مورد عذاب بنانے والے ہیں, لہذا اس عذاب کی جگہ کو کوئی دیکھے بھی نہ, ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ مومنوں کو سیدھے نکل جانا ہے, پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, مومن سب نکل گئے اور یہ بستی والے جو غفلت میں سو رہے ہیں ان کی بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے, فرشتے آ چکے ہیں زمین کو الٹنے کے لیے. اللہ اللہ اللہ, حیبت تاری ہو جائے آدمی کے بدن پر. کیسے ہیں جو اللہ کو بھول کر کے اپنی منمانی کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حالانکہ کسی بھی, چاہے وہ نیتا ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے صدر ہو, چاہے سائنسداں ہو, چاہے کوئی بھی ہو, موت سے تو گزرنا ہے, کسی کو اس سے مفر تھوڑی ہے. اور آدمی وہی کچھ لے جاتا ہے اس دنیا سے جو اس کا اپنا عمل ہوتا ہے, بقیہ اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا, کچھ نہیں جاتا اس کے ساتھ. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھا بنے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم نے آسمان کو بنایا, ہم اس کو برابر ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اس کو, یہ کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. اور والارض فرشناها فنعم الماهدون, ہم نے زمین کو فرش بنایا, دیکھو کیا ہی بہترین گہوارہ بنانے والے, جیسے جھولا ہوتا ہے, جیسے جھولے کے اندر بچہ ہوتا ہے, ایسے ہی تم زمین کے اوپر ہو بچے کی طرح. زمین اتنی بڑی ہے, تقریباً اس کا ڈائیمیٹر آپ دیکھیں کتنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو قطر ہے ڈائیمیٹر اس کا دیکھیں گے, سرکمفرنس آپ دیکھیں کتنا وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کائنات کو وسیع بنائے ہوئے ہیں اور وسیع کرتے جا رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کا ایک خیالی جہاز ہو, نوری رفتار سے چل رہا ہو, اور وہ نور کی رفتار سے جا رہا ہو, کائنات اتنی وسیع ہے کہ کائنات کی آخر تک جب تک پہنچے گا تب تک کائنات دگنی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا یہ خیالی جہاز جو نوری رفتار سے دوڑ رہا ہے کبھی بھی اس کائنات کی سرحد تک نہیں پہنچ سکتا, کائنات اتنی وسیع ہے. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون, ہم اس کو برابر ایکسپینڈ کر رہے ہیں, برابر اس کو وسعت دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور کے اندر ارشاد, صحیح سے بیٹھو, تم کو بار بار میں منع کرتا ہوں, صحیح سے بیٹھو, تم کل سے ادھر بیٹھو گے, ادھر نہیں بیٹھو گے تم. سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور, اللہ نے طور کی قسم کھائی, لکھی ہوئی کتاب, پھیلی ہوئی کتاب کی قسم کھائی, بیت معمور کی. مالک ابن ساسار سے روایت ہے بخاری شریف کی اور مسلم میں بھی ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان کے اوپر اس مسجد کو دیکھا جس کا نام بیت المعمور ہے, ایک مسجد کا نام ہے وہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ مسجد کیسی ہے, کہا کہ اس مسجد کا نام بیت المعمور ہے اور اس کے اندر روز 70,000 فرشتے مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اوہ کتنے فرشتے اللہ کے, وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد کے علم صرف اللہ کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. 70,000 فرشتے روز اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جب 70,000 وہ نکلتے تو قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کی باری نہیں آتی مسجد میں داخل ہونے کی, اللہ نے اسی مسجد کی قسم کھائی ہے. یہ مالک ابن ساسا کی روایت ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنتی جنت میں جائیں گے. اب جنتیوں کی دو قسمیں ہیں, ایک جو ہے ٹاپ کیٹیگری ہے, ایک لو کیٹیگری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا کہ اگر ماں باپ ٹاپ کیٹیگری پر ہیں, اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں, اور ان کی ذریت بیٹے اولادیں نچلے درجے پر ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنی مہربانی سے اگر یہ بچے توحید کے اوپر اٹھے ہیں تب ہم ان کو جو سیکنڈ کلاس کے ہیں ان کو ہم فرسٹ کلاس کا درجہ دے دیں گے، یہ ہمارا فضل ہوگا، لیکن فرسٹ کلاس والوں کو ہم سیکنڈ کلاس میں نہیں لائیں گے بچوں کے پاس، بچوں کو ان تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ فرسٹ کلاس والوں کو سیکنڈ کلاس میں نہیں لیا جاتا، یہ عدل کے خلاف ہوگا، لیکن فضل یہ ہے کہ سیکنڈ کلاس کو فرسٹ کلاس دے دیا جائے، اللہ وہی فرما رہا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، سب سے پہلے جب جائے گا آدمی تو اس کی جو خاطرداری ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی سے ہوگی، ہو گیا ناشتہ، اب شادی کی تیاری۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی حور عین سے کر دیں گے۔ اب اس کے بعد تمام لوگ آ رہے ہیں بھائی ملنے کے لیے، سب، اب کھینچ کا بھی معاملہ ہے، کھینچ میں کیا کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ دیکھو اللہ کیا فرماتا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، جتنے بھی پھل ہیں، فاكهة مینس پھل، فروٹ، وہ سب کے سب آ جائیں گے، ولحم مما يشتهون، ہر قسم کا گوشت جو آج ملتا نہیں، بات بات پرندے ہوتے ہیں ان کا گوشت نہیں ملتا، ولحم طیر، طیر مینس برڈ، چڑیا، ولحم طیر مما یشتہون، چڑیوں کا گوشت جو تم چاہو گے، پھل آ گئے سب کے سب، جتنے بھی پھل ہو سکتے ہیں وہ سب حاضر، چڑیوں کے گوشت وہ سب آ گئے، ولحم طیر مما یشتہون، اور اس کے بعد شراب رکھ دی گئی ہے، یہاں حرام ہے، یہاں حرام ہے مگر وہاں حلال ہے، لیکن یہاں کی شراب میں وہاں کی شراب میں فرق ہے، فرق ہے دونوں شرابوں میں، جگر نے یہی تو سوال کیا تھا، یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، یہ جناب مولی صاحب کا، یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، جو یہاں پیو تو حرام ہے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، بھائی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جنت کی شراب میں یہاں کی شراب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، جو یہاں پیو تو حرام ہے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہاں کی شراب پاک شراب ہے، یہاں کی شراب گندی شراب ہے، نشاور شراب ہے، یہ اس شراب کا اس شراب سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی مماثلت ہی نہیں ہے، شراب رکھ دیے، یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا، وہ اس کا گلاس ادھر کھینچے گا، اس کا گلاس ادھر سے کھینچے گا، اس کا پلیٹ ادھر کھینچ لے رہا ہے، اس کا پلیٹ ادھر کھینچ لیا، اس طریقے سے یہ جو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل ہے، آمنے سامنے بیٹھا، واق والا بعد ہمارا بعد ہی تسال، آمنے سامنے بیٹھ کر سوال بھی کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں اور کھینچ بھی جاری ہے، اور پھل وامدناؤ بفاقہ ولحم طیر مما یشتہون، جو کچھ ساری کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، شراب موجود ہے، پینے کے جتنے بھی بیوریج ہیں، جتنے بھی مشروبات، اچھے سے گڈ بیٹر بیسٹ بیوریج، سارے کے سارے مشروبات وہاں موجود، سارے کے سارے پھل وہاں موجود، ہر قسم کے گوشت موجود، ساری چیزیں تو موجود ہیں وہاں، اب اس کے بعد پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کہہ رہے اللہ کو بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت دی، ہم تو ڈر رہے تھے کہ جہنم میں نہ پہنچ جائے، یہ بات بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بڑی بے تکلفی سے اس کی قاب ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ اس کی قاب ادھر کھینچ لے رہا ہے، اس کا پیالہ ادھر کر رہا ہے، وہ اس کا پیالہ، یتنازعون فیہا کاسا، لیکن وہ بری بات نہیں نکال رہے زبان سے، یہاں تو دوست لوگ جب بیٹھے رہتے ہیں تو ماں بہن سب کر ڈالتے ہیں، اسی میں گالیاں بکتے رہتے ہیں، ان گالیوں کا کوئی خیال نہیں کرتا، لیکن یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن وہاں چھینا جھپٹی تو ہوگی لیکن پیار سے ہوگی، لا لغن فیہا ولا تاثیم، وہاں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کیا محفل ہوگی، دیکھو یہ شادی کی محفل ہے، یہ شادی کی محفل ہے، شادی ہو رہی ہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہیں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، باپ کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے بھی آ جا رہے ہیں، ذریت آ جا رہی ہے، بیٹے بھی آ جا رہے ہیں، دیکھو بیوی مر جاتی ہے، ابھی باپ جو ہے ابھی اس لائق ہے کہ بیوی رکھ سکے، لیکن بچے اس کو پسند نہیں کرتے، کیوں بھائی، تمہارے پاس تو بیوی ہے، تمہارا باپ تنہا ہو گیا، کوشش یہ کرو کہ اس کی شادی کرا دو، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں، شادی کرا دو باپ کی، تلاش کر کے، یہ بیٹوں کا فریضہ ہونا چاہیے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان، باپ پہنچ گئے، ذریت ان کے ایمان کے ساتھ اٹھی ہے، توحید کے ساتھ، بے ایمان کی قید ہے، بے ایمان ان توحید کے ساتھ اٹھے ہیں، تو الحقنا بھی ذریت ہم، تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، الحاق کر دیں گے ان کے ساتھ، ملا دیں گے، اب وہ سیکنڈ کلاس کو فرسٹ کلاس میں لے جا کر رکھ دیا گیا، اب شادی ہو رہی ہے، باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، باپ کی بھی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی بھی شادی ہو رہی ہے، باپ کی بھی شادی، بیٹے کی بھی شادی، پوتے کی بھی شادی، سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھے ہوئے، سارے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عجیب و غریب منظر ہے. اس کے بعد سورہ نجم ہے، سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارے کی قسم کھائی گئی. ستارے جو ہوتے ہیں جب جھکتے ہیں تو یہ صبح کی نوید ہوتی ہے کہ اب رات گزر گئی، اب دن آنے والا ہے، اور دن کی روشنی میں رات کے اندر سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی. یہ پیڑ کوئی بھوت دکھائی دیتا ہے، کوئی پتھر اندھیرے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جانور بیٹھا ہوا، تو اندھیرے میں کوئی بھی چیز صاف دکھائی نہیں دیتی. لیکن جب ستارے جھک جاتے ہیں اور سورج صبح کی نوید لے کر کے نکلتا ہے تو ہر چیز صاف اور واضح ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جھکنے والے ستارے کی قسم کھا کر کے کہتا ہے، میرا حبیب، میرا رسول تمہارے درمیان 40 سال رہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی سیرت بالکل بے داغ ہے، بے غرض ہے، سب کچھ ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، ضلالت کہتے علم کی گمراہی کو، اور غوایت کہتے عمل کی گمراہی کو. میرا نبی علم میں بھی گمراہ نہیں، اور میرا نبی عمل میں بھی گمراہ نہیں. کہتے ہیں کہ ان کا کوئی پیر نہیں ہے. ہمارے ہاں پیر ہے، لیکن پیر کی بڑی زبردست شرط ہے ہمارے ہاں، جس کا علم گمراہ نہ ہو، جو عمل میں گمراہ نہ ہو اور جو علم میں گمراہ نہ ہو. ایسا پیر لاؤ، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے علاوہ ایسا پیر کون ہو سکتا ہے نبی کے علاوہ، جو علم میں بھی گمراہ نہ ہو اور عمل میں بھی گمراہ نہ ہو. لہذا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر مان لیا ہے، ہمیں کسی اور پیر کی ضرورت نہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے قرآن و حدیث کے اوپر بیعت کر لی ہے، یہ بیعت کافی ہے ہمارے لیے، یہ بیعت ہمارے لیے کافی. بقیہ اور جو بیعتیں ہیں یہ سب کی سب بھکوسلے بازیاں ہیں، ان کی کوئی دلیل ولیل نہیں. پیری مریدی کی بیعتیں ہیں، اس کی بیعتیں ہیں، اس کی بیعتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل ولیل نہیں. اور نام نہاد یہ جو امیری کی بیعتیں، یہ سب کچھ درست نہیں ہے، کوئی دلیل ولیل موجود نہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا نبی علم میں بھی گمراہ نہیں، عمل میں بھی گمراہ نہیں. میرے نبی کا علم معصوم، میرے نبی کا عمل معصوم. تو جس کا علم معصوم ہو اور جس کا عمل معصوم ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ضروری ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. ہم نے قرآن و حدیث جو معصوم، قرآن بھی معصوم اور نبی کی حدیث معصوم، ہم نے قرآن اور حدیث دونوں جو معصوم ہیں، ہم نے ان معصوموں کے اوپر بیعت کر لیے، ہمیں اور کسی بیعت کی ضرورت نہیں. اس کے بعد سورہ قمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند پھٹ گیا. حضرت حذیفہ، حضرت علی، حضرت جبیر بن مطیم، عبداللہ بن مسعود، بہت سارے لوگ اس واقعے کے گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل وغیرہ کے مطالبے پر کہ اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک اپنے چاند کی طرف اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. حضرت حذیفہ نے دیکھا، حضرت جتنے بھی صحابہ موجود تھے. در حقیقت یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ یہ اجرام فلکی، یہ پہلے پھٹ سکتے ہیں تو قیامت کے وقوع پر یہ سب تار تار کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک دن قیامت آنے والی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستارے کا پھٹ جانا، یہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی اور قرآن کی اس پیشن گوئی کی قیامت آنے والی ہے، اس کا ایک پیشگی مشاہدہ کرا دیا گیا. اور کہتے ہیں لوگ چاند پر گئے ہیں اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کریٹرز دیکھے، کریٹرز، CRATERS، کریٹرز. کریٹرز کا مطلب ہوتا آتش فشانی گڈھے، جیسے والکینو نکلے ایسے نا، والکینو جو آتش فشاں ہوتا ہے اس کے نکلنے کے بعد جو گڈھے بن جاتے ہیں، گڈھے پچز جو ہوتے ہیں، پچ یا پٹ جو بن جاتا ہے، تو یہ پٹس جو ہوتے ہیں گڈھے، یہ کریٹرز ہیں، یعنی آتش فشان، والکینک پٹس، والکینک پٹس، یہ جو آتش فشانی گڑھے ہیں یہ وہاں موجود ہیں. اور سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایسے کچھ پھٹن کی، شک کی نشانی دکھائی دیتی ہے چاند کے اوپر، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی چاند دو ٹکڑے ہوا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد قانون انجذاب نے کشش ثقل نے دونوں کو پھر آپس میں ملا دیا ہو، ایسا ممکن ہے. لہذا قرآن حکیم اگر یہ کہے کہ چاند پھٹ گیا تھا تو بالکل درست ہے، اور سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے، سائنس اس کی مخالفت نہیں کرتی کہ کبھی پھٹا یہ اور پھٹنے کے بعد تھوڑی دیر میں اس کو قانون انجذاب، جو قانون کائنات میں جاری ہے کشش ثقل کا قانون، گریویٹی کا، اور قانون انجذاب نے پھر دونوں کو آپس میں ملا دیا. آگے سورہ رحمان ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ پرسوں ہوگی، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس پر گفتگو ہم 27 کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں 27 کو کریں گے. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اتنی حیرت انگیز کتاب ہے کہ اس کو صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں. یہاں مطہرون سے مراد فرشتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے, لیکن یہاں بتایا گیا کہ یہاں مطہرون سے مراد فرشتے ہیں, یہ انسان پاک ہو یہ مراد نہیں ہے. تو اس کو فرشتے ہی چھوتے. اس کے بعد سورہ حدید ہے, سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ابھی ایک سوال اس طریقے کا آیا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے اور برے عمل بھی کرتا ہے, تو کیا اس کا وہ نیک عمل ختم ہو جائے گا برا عمل کرنے کی وجہ سے؟ آدمی نیک عمل کرتا ہے, نیک عمل کے بعد آدمی برے عمل کرتا ہے, تو یہ برا عمل کرنے کی وجہ سے وہ نیک عمل ختم ہو جائے گا؟ نہیں. یہ تو قرآن کی بات ہے, یہ تو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو. تین قسم کے لوگ ہوں گے, نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی. ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ آراف میں. کہاں رکھا جائے گا ان کو؟ آراف میں. عرف کہتے ہیں مرغ کی کلغی کو, عرف عین رفع عرف, عرف کہتے ہیں مرغ کی کلغی کو. یعنی مرغ جو ہوتا ہے اس سے اٹھی ہوئی, اس کے وجود سے اٹھی ہوئی چیز کو عرف بولتے, اونچی جگہ کو. ایسے ہی ایک اونچی جگہ ہوگی, وہاں سے جہنم بھی دکھائی دے گی, جہنم بھی دکھائی دیں گے, اور وہاں سے جنتی بھی دکھائی دیں گے. جنتی جب دکھائی دیں گے کہیں قالوا سلام علیکم لم یدخلوا, السلام علیکم, وہ کھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں, لم یدخلوا یطمعون, تمنا کر رہے ہیں لیکن ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہو. جنتی دکھائی دے رہے ہیں قالوا سلام علیکم, جب دکھائی دیں گے السلام علیکم, ہاں مزے کر رہے ہیں, وہ کھا پی رہے, ہم لوگ پھنسے ہوئے ابھی. ہاں بھائی, وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب جہنمیوں کی طرف نگاہ گھمائی جائے, اللہ جہنم میں ہمیں مت ڈالنا, ان ظالموں کے ساتھ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا. اس کا مطلب اونچی جگہ ایسی ہوگی جہاں سے جنت دکھائی دے گی جنتی دکھائی دیں گے, جہاں سے جہنم دکھائی دے گی جہنم ہی دکھائی دیں گے. جیسا کہ آیت کریمہ بتا رہی, ایک اونچی جگہ ہوگی, اونچی, اس کو عرف بولتے, اس کی جمع آراف. یہاں رہیں گے وہ لوگ جن کے بارے میں ابھی, جو لوگ ابھی ویٹنگ میں ہیں, ان کے بارے میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اور برائیاں دونوں برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے پھر ان کو کچھ عرصے بعد جنت میں داخل کر دے گا. نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں. اچھا, ایک گروہ ہوگا کہ نیکیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے ان کو بھی جنت میں ڈال دے گا. تولی جائیں گی, ترازو کا مطلب ہے ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں, اس کا مطلب ہے نیکیاں بھی رہتی ہیں برائیاں بھی رہتی, تبھی تو تولی جائے گی. ایک ختم ہو گئی دوسری موجود ہے, تولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ سوال تو قرآنی سوال ہے, قرآن میں جس کا جواب موجود ہے. ترازو میں ایک طرف برائیاں ایک طرف بھلائیاں, اس کا مطلب بھلائیاں بھی رہتی ہیں آدمی کی, نیکیاں بھی رہتی ہیں, دونوں کو تولا جائے گا. برابر ہو گئی, آراف میں رہو, ویٹنگ میں دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد اگر برائیاں کم ہیں نیکیاں زیادہ ہیں تو جنتی, اور اگر برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں آ جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ جائے, یا پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور دھل دھلا کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے. تو نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں, برائیاں زیادہ ہوں نیکیاں کم ہوں, نیکیاں زیادہ ہوں برائیاں کم ہوں, یہ تین قسم کے لوگ ہیں, اور ان تینوں کے ساتھ تین قسم کے معاملے کیے جائیں گے. سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک دروازے کی طرف اشارہ فرمایا ہے, بسور اللہ باب باطنہ فی رحمت و ظاہر من قبل العذاب. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شادی نہ کرے, سماج میں نہ رہے, بلکہ ان تمام جھنجٹوں سے الگ ہو کر کے, جنجالوں سے الگ ہو کر کے آدمی وادیوں میں نکل جائے, پہاڑوں میں نکل جائے, غاروں میں رہے, پہاڑوں کی چوٹیوں میں اپنا مسکن بنا لے, وہاں رہے, سماج سے کٹ جائے, اس کو کہتے ہیں رہبانیت. اللہ نے فرمایا ورہبانیت ان تدعوا ما كتبناها علیہم, ہم نے ان کو پر فرض نہیں کیا تھا رہبانیت کو, ان لوگوں نے خود یہ بدعت ایجاد کر لی تھی, انہوں نے خود دنیا چھوڑ دی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک ہلکی سی مثال باقی رکھی ہے کہ اگر تمہیں الگ ہی رہنا ہے سماج سے, میری طرف متوجہ ہو جانا ہے ایک دم, تو اس کا فطری طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں 10 دن آ جاؤ میرے پاس, دنیا سے کٹ جاؤ میرے در پر آ جاؤ. اور یہ بہت بڑی چیز ہے, کتا بھی اگر مالک کے در پر پڑا رہے کہ میں بس تیرے در پہ آ گیا ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, میں تیرے در پہ آ گیا ہوں, تو مالک کو رحم آ جاتا ہے، اللہ تو رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم ہے۔ بہرحال جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کیے ہوئے جو نوجوان، وہ مبارکباد دیتا ہوں ان کو میں، اور اس طریقے سے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر پڑ گئے ہیں، بیویوں کو چھوڑ کر کے، بچوں کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے اللہ کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ رحمانیت جو ناجائز قرار دے دی گئی تھی اس کی ایک ہلکی سی شکل، وہ جائز قرار دے دی گئی ہے۔ رمضان میں 10 دن اعتکاف، 20 دن بھی آدمی اعتکاف کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال، جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، جن میں 5 طاق راتوں کے اندر مکمل ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ رہا کہ آدمی 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے کیا؟ انہیں نہیں، 1 دن سے کم اعتکاف نہیں ہے۔ اب اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے، رمضان میں اگر ہے تب تو روزہ ضروری ہے اس کے لیے، لیکن غیر رمضان میں اگر اعتکاف کر رہا ہے تو اعتکاف کے لیے غیر رمضان میں روزہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے کے 1 رات آپ نے اعتکاف کیا تھا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے اعتکاف نہیں ہے، 1 دن سے کم اعتکاف نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، اور دوسرے یہ کہ غیر رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا۔ اسی طرح زندگی گزارتا ہے آدمی تو احتیاط کے ساتھ، کیئر فل ہو کر کے زندگی گزارے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کی تمیز کرتے ہوئے آدمی زندگی گزارے۔ کسی چیز کے بارے میں آدمی کو اگر یقینی طور سے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے تو اسے بچنے کی کوشش کرے۔ ابھی ایک سوال آیا ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ فلاں صابن کے اندر سور کی چربی رہتی ہے، فلاں چیز کے اندر یا خنزیر کا یا کسی حرام چیز کا کوئی عنصر، کوئی جو ہے جز موجود ہوتا ہے، کوئی کمپوننٹ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ ڈال دیتے ہیں، جز ہوتا ہے اس کا، تو اس سلسلے میں اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو جائے، یقینی طور پر آدمی تلاش نہ کرتا پھرے، خامخواہ یہ چیز حرام وہ چیز حرام، ایسا نہیں، لیکن تحقیقی طور پر کھوج میں نہ رہے، کھوج میں نہ رہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے تحقیقی طور پر کہ فلاں چیز کے اندر حرام چیز کی آمیزش ہے، تو اب اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس حرام چیز سے اجتناب کرے۔ یہ رہا 27ویں پارے کا خلاصہ۔ ایکسیپشن ہے سورہ رحمان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔